To singiel z nowego, trzeciego albumu grupy pochodzącej z Filadelfii w stanie Pensylwania. Płyta Lost in the Dream jest pierwszym sukcesem komercyjnym tego zespołu. Przypomnijmy, że to wysokie pozycje zarówno w Australii, jak i w wielu krajach europejskich. No tak się złożyło, że to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Red Eyes i The War on Drugs. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. Takie właśnie gitarowe też i granie z Filadelfii w stanie Pensylwania. Piosenka dnia do usłyszenia między innymi po 7:00. W porannej audycji zapraszamy do trójki, a tymczasem na budziku 4:10. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalone. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. to, co wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. To także na dzień dobry. Niektórzy już wielokrotnie w tym tygodniu powtarzali, a może tak wilki, a może tak wilki o tej porze, porze wilków właśnie. Pora duchów, no to już minęła dobre 4 godziny temu, a teraz ponoć tak to się nazywa między 4 a 5. No niech będzie, wilki. Jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa do Państwa dyspozycji. Kontakt z nami na 3 sposoby, no to cóż tu będziemy przedłużać. No delikatnie, powolutku, może i troszkę leniwie. 3 szybkie, czas start. Przywiozła cię z chaosu dymu i zgliszcz. Wysiądź, nic nie mów, nie trzeba słów. Chodź na dach, chodź na dach. Nikt się nie dowie, że jesteś. Miasto jest mniejsze niż my. głośno krzyczą. Hej, hej, wojny gwiezdne, doliny, ambicje są daleko. Tylko bądź. No i dziś też znów 3-0 dla panów. Kochane panie, bierzemy się do pracy, ale to w poniedziałek będzie okazja, aby odrobić zaległości. No ale zupełnie to rozumiemy i pamiętajmy, że to tylko zabawa, bo niektórzy też i z takimi wyrzutami, że codziennie próbują i nawet już od dobrych parunastu dni, a tu znów człowiek drugi. Jak w filmie Nic śmiesznego, zawsze jestem drugi. No a dziś jako pierwszy pan Robert z A4 pozdrawia Kraków, Wrocław. Miejscami gęsta mgła, a na termometrze 4 stopnie. To pan Robert, nasz dzisiejszy przodownik SMS-owy. Ze skrzynki mailowej pan Andrzej z okolic Ryk pozdrawia gorąco i informuje, że dziś ciastkowóz w trasie w Radomiu, a w Radomiu 3 stopnie powyżej zera. Telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej nie daje szans innym po polskiej środzie w czwartek, w piątek też dziś górą. Już za chwilę weekend, na razie jeszcze w pracy. A w pracy 4 dychy na kociołku. Do you remember a little box? I remember every touch of your lips. I remember every single walk. I always want. Cats and little birds were only one who ever tried to steal your girl. First you need to find a girl, take him to the place that no one knows. Here's the devil's small. Dwie minuty po godzinie czwartej. No i zaglądamy do kalendarza. Przed nami piątek, 11 kwietnia. Słońce obudzi się oczywiście przed godziną szóstą. Zajdzie tuż po 19. Dzień potrwa ponad 13,5 godziny. No a to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku. O 5 z dużym hakiem, prawie o 6 godzin. Dzień dłuższy od najkrótszego. Dziś imieniny Filipa, Leona i Jaromira. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. No i szykujemy się do pracy, pamiętając także o tym, że dziś dzień walki z bezrobociem i o tym jeszcze będziemy mówić. 101 dzień tego roku przed nami, ani się obejrzeliśmy już. stówka minęła. Piątek, 11 kwietnia, na budziku 22 minuty po czwartej. Wiosna. Takie to wiosenne nagranie, a tych wiosennych akcentów oczywiście przy szeleście prasy to po godzinie piątej też nie zabraknie. 25 po czwartej, czas na trójkowe kalendarium. 935 lat temu zmarł Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, męczennik, przypomnijmy, kanonizowany w 1253 roku, patron Polski. Z nieznanych bliżej przyczyn popadł w ostry konflikt z Bolesławem Śmiałym, sądzony i skazany na śmierć, a według kroniki polskiej Wincentego Kadłubka zamordowany przez króla na stopniach ołtarza kościoła na Skałce. Zmarł w 1079 roku. W 1755 urodził się James Parkinson, angielski lekarz, paleontolog, amator, był pierwszym lekarzem, który uznał pęknięcie wyrostka robaczkowego za przyczynę śmierci. Zresztą nazwisko uczonego jest kojarzone głównie z niezbadaną i opisaną przez niego tak zwaną chorobą Parkinsona spowodowaną neurologicznymi zmianami w mózgu. Zmarł w 1824 roku. 162 lata temu urodził się Leon Wyczółkowski, malarz, grafik okresu Młodej Polski, profesor Akademii Sztuk Pięknych. Zmarł w 1936 roku, a równo 70 lat temu w 1944 zmarł Bruno Winawer, komediopisarz, popularyzator fizyki i felietonista, autor m.in. komedii Losy Europy Księga Hioba czy Roztwór profesora Pytla. Przypomnijmy, że od 1960 roku przyznawana jest nagroda jego imienia za prace popularyzatorskie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz techniki. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy również muzycznego trójkowego kalendarium. To za niecałą godzinę, a za 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza. To Martyna Jakubowicz i żagle tuż nad ziemią. Minęła 4:30, czas na prognozę pogody. Oj, panie synoptyku, aleś pan wymyślił. No właśnie, tak to się poukładało dziś z samego rana i jak zwykle przed weekendem. No i pan od pogody też tutaj wymyśla jakieś mgły. No ale po kolei, najpierw rzut oka na satelitarną mapę pogody. Północna i częściowo południowa Europa w zasięgu niżów z ośrodkami nad Islandią, zachodnimi rejonami Morza Śródziemnego i Morzem Czarnym. Pozostałe obszary Europy obejmują wyże z centrami nad Azorami i Uralem. No a Polska znajdzie się między wyżami znad Azorów i Rosji oraz niżami znad północnej Skandynawii i Morza Czarnego. A zatem z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczał się będzie układ frontów, ale wciąż pozostajemy w dość chłodnej polarnomorskiej masie powietrza. No i to odczuwalne też z samego rana. Ledwie powyżej zera. Tak też za oknem na Myśliwieckiej. No i za oknami mgły. Miejscami na południu widzialność spadła do ledwie 100 metrów, zatem prosimy o szczególną ostrożność, a w ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo. Te przelotne opady deszczu głównie w północnej części kraju. Więcej rozpogodzeń na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. A jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, to 9-10 stopni na Suwalszczyźnie, ale lokalnie także na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. W centralnej części kraju 12-14 stopni. Lokalnie najwyższa temperatura na krańcach południowo-zachodnich oraz na wybrzeżu tam do 14. No, umówmy się, niech będzie okrągłe. Do 15 stopni. Na jego czarny pocisk mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak. Mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia. Ksiądz bił do trumny gwóźdź. Między niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę na koszulę, kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy dom mój, każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Fałszywi przyjaciele mieli go zawsze za nic. Z przestrzeloną dłonią pędzi wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. Czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Nigdy domu i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak. Mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia. Ksiądz bił do trumny gwóźdź. Douglas Kiffisch-Amade i Ojciec ostatnio na miejscu 9, a Pocisk z 9 na 11. Tak było w 1678 notowaniu listy przebojów trójki. No ale co dalej, co dalej? No rzecz jasna, państwa głosy także mogą pomóc. Dziś po 19 okaże się, co do góry, co na dół i jakież to nowości prą się do tego zestawienia podstawowego trzydziestki. Zachęcamy do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych. No oczywiście do południa jest czas, by spełnić ten trójkowy, radiowy, jakże przyjemny obowiązek. Na P w budziku dzisiejszym alfabecie taki prosty, ale mam nadzieję także listowy wybór. A gdyby państwo mieli ochotę, to adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa taka oto poranna korespondencja. W dalszym ciągu na P, Pijama Porno, ale wcześniej Perfekt. Trójka. Program trzeci. Jak ja nienawidzę twojej generacji. Twoja generacja chora od przemocy. Twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja się nienawidzę twojej generacji. Zwykła nienawiść, dymi wam z dyni. Młodzi policjanci, młodzi kibice. Kretyni kontra kretyni. Rok król umarł. Rok jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak kieszenie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór otwarza stół monstrum. Z cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie. Nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla. Dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy. Na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rock'n'roll umarł. Rock jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak kieszenie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór otwarza stół monstrum. Z cybernetycznego nieba. Wyjdę ci z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy moja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock'n'roll umarł. Rock jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór otwarza stół monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór otwarza stół monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór twoja generacja i piżama porno. Pani Ania z samego rana. Piżamka o tej porze, naprawdę, panie Budziku. Nie, no tylko tak muzycznie, zespołowo, bo wiadomo, że przecież wszyscy już zasuwają do pracy. No nie, przesadziłem z pewnością z tym wszyscy, ale ci, którzy korespondują, to na pewno w zdecydowanej, jak redaktor prowadzący poranki mówi, horrendalnej większości już jadą do pracy. A zatem spośród państwa porannej korespondencji, między innymi pan Mariusz z Olkusza o tym, że na południu PDF, poranne drapanie fury, no i mgła, no właśnie mgła opada, osiada i trzeba uważać, bo tam ledwie do 100 metrów widzialność. Od pana Łukasza z Gliwic, który jak co dzień boksuje się z poranną rzeczywistością, też chłodno, 3-4 stopnie, no i miejscami mgły, zatem również uważajmy na trasie. Z samego rana państwa korespondencja od pana Artura na przykład, który to na dzień dobry, na rozbujanie i na rozgrzewkę poranną proponuje maślankę, kawkę, do tego już później hop, do porannego treningu. Może się uda. Maruda maruder o tak nieprzyzwoitej porze, o tym, że za oknem zimno, ciemno, 4 stopnie, no i chmury, bo gwiazd brak, tylko z samego rana sodówka jarzy wesoło. No właśnie, niektórzy z państwa akcentują, że weekend jakoś tam na rybkach. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jakoś specjalnie się na tym nie znam, ale zazwyczaj kojarzę, że jeśli pełnia albo tuż przed pełnią, to one niech specjalnie chcą brać. Z kolei pan Leszek odpowiadał także kilka minut temu, że jak chcą, jak nie, to miało być tak, jak chcą, to wezmą. Ponoć tak mawiają wędkarze. Nie wiem, być może pozostali z państwa potwierdzą to. No i jeszcze nieustające serdeczności z Giżycka. Niestrudzonemu nietoperzowi przesyła i pozostałym z państwa także nocny Marek. Bardzo dziękujemy. Który to nocny Marek? Podpisuje się jako Adam. Bardzo dziękujemy, panie Adamie, Marku. Również spokojnego poranka życzymy. 14 minut pozostało do godziny 5. The Cars on Fire już teraz. until you come next time. 'Cause wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. 'Cause lying here with you, girl, so damn off. Make me feel so new to make me wait for so long. Make me feel so new to make me wait for so long. Make me feel so new to make me wait for so long. Make me feel so new to make me wait for so long. A właśnie i kapitan Cook także z nocnej wachty się odzywa. Również spokojnego stopy wody pod kilem, albo jeszcze więcej. Rodzina w kosmosie też z nami. Gorąco, tłokropnie pozdrowienia od rekina Galapagos. Ciąg dalszy zamglony z piątki w kierunku Leszna z samego rana. Pan Wojtek Lodziarz z Rawicza. Również źle najlepsze życzenia. A znad komputerka i znad kawy dla wszystkich słuchaczy. Poranne pozdrowienia od pana Maćka. No i tak oto jedni drugich pozdrawiają i w pewien sposób, mam nadzieję, także podnoszą na duchu, tak by w komplecie rozpocząć poranne. Zapraszamy do trójki. To po godzinie 6, a na budziku za niecałe 10 minut będzie godzina 5. Sięgamy pamięcią do tego, co działo się w roku 2006, a takie to konstytucje właśnie z tej wersji Lecha Janerki i Przyjaciół już teraz. Specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów polityki. Lech Janerka, Sydney Polak Junior Stres. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą obalać rewolucję, ale my to mamy gdzie? Właśnie tak. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy, nigdy ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam.